نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ یاد رہے سیزن 8 آج سے ایک نئے مرحلے میں، ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے، کیونکہ آج مقابلہ ہوگا پہلا پری کوارٹر فائنل۔ آج سے 16 ٹیموں کے درمیان مقابلے جاری ہو رہے ہیں، اور یاد رہے ہر روز یعنی ہر مقابلے میں ایک ٹیم آگے بڑھ جائے گی اور ایک ٹیم ہم سے جدا ہو جائے گی۔ آج گجرانوالا اور مجلس تاجران کے اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہے، اور ان میں سے کسی ایک ٹیم نے آج ہم سے جدا ہونا ہے۔ یقیناً ذہنی آزمائش سے خالی ہاتھ تو کوئی نہیں جاتا، بڑے پیارے تحائف ان کے لیے ہم نے تیار کیے ہیں، مگر کسی ایک ٹیم نے آج پہلے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی بھی کرنا ہے۔ بڑا دلچسپ مقابلہ متوقع ہے، یقیناً ان دونوں ٹیموں نے تیاری بھی بڑی مضبوط کی ہوگی۔ کیسی تیاری ہے یہ تو سوالات کے جوابات ہی بتائیں گے۔ مدنی چل کے ناظرین، آپ بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں، اپنی رائے دیجئے۔ اسکرین پر آپ نمبرز دیکھ رہے ہوں گے، نمبرز پر آپ ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ کون سی ٹیم آج آگے جائے گی۔ آپ کی رائے کو بھی سلسلے کے آخر میں انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ اسی طرح میرے بیچے اسلامی بھائیوں، آپ سے ہم ہر سلسلے میں ایک سوال پوچھ کر جاتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہمارے مدنی چل کے ناظرین سے جو سوال کیا گیا تھا، وہ سوال کا جواب بتایا جائے گا، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ کنہوں نے صحیح جواب، جو چند نام ہیں وہ اعلان ہوں گے، اور پھر قرآن دازی بھی ہوگی۔ جی انشاءاللہ سوال، اور پھر اس کے بعد اس کا جواب بھی بتائیں گے۔ سوال یہ تھا کہ دانت سے ناخن کاٹنے سے کون سی بیماری ہونے کا خطرہ ہے؟ جواب ہے برس، یعنی جسم پر سفید سفید داغ دھبے والی جو بیماری ہوتی ہے وہ ہونے کا خطرہ ہے۔ تو دانت سے ناخن جو ہے وہ بالکل نہیں کاٹنا چاہیے، نیل کٹر جو ہے وہ رکھ لینا چاہیے۔ اب جنہوں نے صحیح جوابات دیے ان میں سے چند نام میرے پاس ہیں: جوہر علی شاہ ٹانک خیبر پختونخوا، غلام مصطفیٰ اتاری فتح آباد شرقی سردار آباد فیصل آباد، بنت سہیل جدہ عرب شریف، محمد بلال اتاری سری لنکا، دلاور اتاری رینالا، بنت غلام رسول کوٹلہ قاسم خان، محمود الحسن اتاری سنجوال کینٹ، محبوب علی اتاری سوئی بلوچستان، بنت خیر محمد ٹنڈو محمد جان، بنت لیاقت ٹبا سلطان پور، محمد افضل رضا اتاری حفر الباطن عرب شریف، حسن ملک تھارو شاہ، بنت مظفر واہ کینٹ، بنت علی شیر اتاریہ اڈیرو لال، اقبال رضا اتاری جھڈو، بنت عارف اتاریہ قادر آباد، بنت عبد الرزاق سانگلا ہل، عبد الشکور فورٹ عباس، شیر رسول اتاری میاں والی، بنت عنایت برنالہ کشمیر، ام حمزہ اتاریہ ڈگری، حاجی صغیر احمد سبی بلوچستان، بنت محمد رمضان تلونڈی، محمد تقی اتاری بستی ملوک، بنت اسماعیل کامرہ، محمد کاشف اتاری ماتلی بدین۔ دیکھتے ہیں کہ آج کس کو انعام جاتا ہے۔ مبارک تبرکات جو ہیں، بنت محمد رمضان تلونڈی، جی آپ اپنے کسی محرم کے ذریعے میں ایڈریس بھجوائیے بنت محمد رمضان تلونڈی، تو انشاءاللہ آپ تک یہ تحائف پہنچائے جائیں گے۔ ناظرین سے سوال، ایک اور سوال کیا جا رہا ہے جس کا جواب آپ نے سلسلے کے اختتام تک ہمیں دے دینا ہے۔ اور سوال کیا ہے؟ کتنی بار سورہ اخلاص پڑھنے سے متعلق حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا؟ سبحان اللہ، جنت میں محل بنانے کا گویا نسخہ ملے گا آج ہمیں۔ تو یہ جواب کہاں ملے گا؟ ماہ نامہ فیضان مدینہ مارچ کا جو ہے اس کو پڑھ لیجیے، انشاءاللہ اس میں یہ جواب مل جائے گا۔ اور جلدی جلدی جواب دیجیے، اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں، نمبرز پر میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے جواب کو شامل کیا جائے گا۔ یہ ہمارا سلسلہ نہ صرف مدنی چینل پر براہ راست جا رہا ہے، مدنی چینل اردو انگلش اور بنگلہ پہ، بلکہ فیس بک مدنی چینل کا جو آفیشیل ہے فیس بک لائیو، مدنی چینل لائیو، وہاں پر بھی یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح یوٹیوب پر بھی یہ لائیو ہو رہا ہوتا ہے، تو اسے بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دونوں ٹیموں سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے آئیں، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ گجرانوالا والے اور مجلس تاجران والے یہاں تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں۔ ان کے اس سفر کے بارے میں ہماری مجلس نے کچھ مدنی گلدستہ تیار کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو سلسلہ ذہنی آزمائش لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ مقابلہ ہے گھوٹی اور گجرانوالا کے درمیان، علم نور ہے۔ وسوسہ اور الہام میں فرق کیا ہے؟ برے خیالات کو وسوسہ کہتے ہیں جبکہ اچھے خیالات کو الہام کہتے ہیں۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ بتائیے کیا تقدیر کے موافق کام کرنے پر آدمی مجبور ہے؟ تقدیر کے مطابق کام کرنے پہ مجبور نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھا برا کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، جو انسان کرے گا وہ اللہ کے ہاں وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ در در سے سگور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ سفر ہے مگر اشیش نمبر دکھائیے نمبر ایک نمبر ایک کے پیچھے کون سا سوال ہے مفتی دعوت اسلامی کا مزار کہاں واقع ہے باون دیاں کراچی آپ کا جواب بالکل درست ہے جامع المدینہ کون سا ہے جی پہلا اشارہ بتائیے ڈڈیال کشمیر جواب بالکل درست دے دیا ہے گجراوالا کے اسلام بھائی دو نمبروں کے ساتھ جیت چکے ہیں گجراوالا کے اسلام بھائیوں کو مبارک ہو چلو چلو سمیٹ لو سلسلہ ذہنی آزمائش ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں رحیم یار خان کے اسلامی بھائی ہوں گے اور مجلس سے تاجران کے اسلامی بھائی ہوں گے مقابلہ دلچسپ ہونے کی امید ہے علم نور ہے وہ کون سے صحابی ہیں جو دن میں دو مرتبہ سر میں تیل لگایا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جواب درست دے دیا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار کا کیا علاج ارشاد فرماتے ہیں 40 بار سورہ فاتحہ کی پڑھ کر پانی پر دم کر کے بخار والے کے منہ پر چھینٹے مارے جائیں انشاءاللہ شفا مل جائے جواب درست دے دیا ہے تو سلام ان سے در پاک پہ جا کر کہنا تجارت بارے سبا کرتے ہیں جواب درست دے دیا ہے نمبر پسند کریں گے ایک نمبر خواجہ غریب نواز کا مزار شریف کہاں ہے اجمیر اجمیر ہند میں جواب درست دے دیا ہے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے انگلینڈ فیضان مدینہ جواب درست دے دیا ہے اور یہ مقابلہ اب ختم ہوا مدنی چل کے ناظرین اسکور بورڈ بتائیں کیسے چلتا رہا مقابلہ اور کیسے اینڈ ہوا جی 51 نمبر ہے مجلس تاجران کے 39 نمبر ہے رحیم یار خان کے رحیم یار خان کی ٹیم کو پیچھے چھوڑ کر مجلس تاجران کے اسلامی بھائی ایک اچھے مارجن سے یہاں تک پہنچے ہیں مگر آج یہ سفر دیکھنا یہ ہے کہ کس کا جاری رہتا ہے گجراںوالا یا مجلس تاجران کا تین دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کا تعارف حاصل کریں گے باری باری اپنا نام بتائیں گے اپنی ذمہ داری بتائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے جی میرا نام محمد عمران لطیف اتاری ہے ہیڈ ماسٹر جی پی ایس نمبر 9 امین آباد فرام باسی والا گجراںوالا تنظیمی ذمہ داری ڈویژن نگران شعبہ تعلیم آپ ہیڈ ماسٹر ہیں کسی اسکول کے جی الحمدللہ اچھا اچھا ڈنڈا ونڈا بھی رکھتے ہیں آپ جی نرم والے ہیڈ ماسٹر ہیں چلیں دوسرے اسلامی بھائی مائی نیم از حافظ احمد رضا اتاری اسٹوڈنٹ آف دی ایچ ایم سی میڈیکل کالج ان گجراںوالا تنظیمی ریسپانسبلٹی رکنے کا بینا ججز و وکلا ججز وکلا مجلس کے رکن بھی ہیں اور میڈیکل کالج میں کیا پڑھ رہے ہیں آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں اچھا جناب کب تک آپ کا کورس باقی ہے ابھی اچھا مائک پہ بتائیں نا تاکہ تین سال ابھی باقی ہیں چلیں جناب تیسرے اسلامی بھائی محمد امتیاز حسین اتاری جی انجینئرنگ کی پرسن یونیورسٹی لاہور سے اور علاقہ میں شعبہ کی ذمہ داری ہے ایک ہیڈ ماسٹر ایک ہونے والے ڈاکٹر ایک انجینئر مقابلہ بڑا سخت ہے تاجران سے چلیں جناب تینوں اسلامی بھائی اپنا اپنا تعارف کرائیں گے محمد افضل چامڑیا ٹیکسٹائل اور سپر مارکیٹ کا چلیں جناب ٹیکسٹائل اور سپر مارکیٹ کا ان کا بزنس ہے دوسرے اسلام بھائی محمد عاطف اتاری جامعۃ المدینہ درجہ دورہ الحدیث شریف جی جی السلام علیکم زین سکندر منڈیا ٹیکسٹائل کا بزنس ہے جی ٹیکسٹائل بزنس ہے محمد زین بھائی کا یاد رہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی سب کی ہے الحمدللہ سلسلہ ذہنی آزمائش میں ایک اعلان واضح تھا کہ کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہمارے ساتھ مقابلے میں حصہ لے سکتے ہیں تو کچھ آڈیشنز ہوئے اور الحمدللہ آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ تاجران مجلس کے اسلامی بھائی بزنس سے تعلق رکھنے والے بظاہر ان کا حلیہ بھی دعوت اسلامی والا نہیں ہے لیکن یقیناً یہ سب دعوت اسلامی والے ہیں اور الحمدللہ آج یہ ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ اب آگے چلتے ہیں آج کا مقابلہ ہم نے کچھ اس میں تبدیلی کی ہے چونکہ پہلا پری کوارٹر فائنل ہے اور الحمدللہ جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا ہمارے سیگمنٹس بھی تبدیل ہوتے رہیں گے کچھ مضبوط یعنی کچھ دوسرے لفظوں میں مشکل سوالات بھی ہوتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دلچسپی بھی بڑھتی رہے گی آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے آئیے دیکھتے ہیں جی علم نور ہے عشق کے بول مضامین قرآن یہ نیا سیگمنٹ آج شامل ہوا ہے تحریر کیجئے یہ ایک اور نیا سیگمنٹ ہے سفر مگر اکیلے اور آخری جو ڈیسائیڈر بعض اوقات بن جاتا ہے سیگمنٹ درست کیجئے یہ چھ سیگمنٹ پر مشتمل آج کا مقابلہ ہوگا پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے جی پہلا سوال کریں گے ہمارے گجراںوالا کے اسلامی بھائیوں سے اصطلاح شرح میں مباح کسے کہتے ہیں اصطلاح شرح میں مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے یا کرنے کا شریعت میں اجازت دی گئی ہو یعنی چھوڑیں گے تو گناہ نہیں اور نہ کریں گے تو بھی گناہ نہیں. اصطلاح شرع میں مباح اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے اور چھوڑنے دونوں کی اجازت ہو, نہ اس میں ثواب ہے نہ اس میں عذاب ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. باری ہے مجلس تاجران کے اسلامی بھائیوں کی, اور سوال یہ ہے سجدہ صحو کا طریقہ بتائیں. سجدہ صحو, جب سجدہ صحو ہوتا ہے تو جب سجدہ صحو کرنا ہوتا آپ ایک دفعہ سلام کرتے ہیں سیدھات پہ, اس کے بعد دو سجدے کرتے ہیں, واپس تشدد میں آتے ہیں, اتحیات پڑھتے ہیں, درشی پر تشہد اتحیات جو ہے وہ عبدو و رسولو تک پڑھ کر بہتر یہ ہے کہ درود و سلام بھی ساتھ پڑھ لیا جائے, پھر ایک طرف سلام پھیرا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پوری اتحیات پڑھ کر اپنی نماز. سجدہ صحو کا طریقہ یہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ اتحیات پڑھ کر, بلکہ افضل یہ ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے, سیدھی طرف سلام پھیر کر دو سجدے کیجئے, پھر تشہد درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیجئے. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے ہمارے گجرانوالا والوں سے. سوال یہ ہے کہ اگر امامہ کے کنارے ریشم کی لیس لگی ہو تو کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے؟ بدر الشریعہ صدر الطریقہ بدر الشریعہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چار انگل تک لیس جائز ہے, ریشم کی لیس جائز ہے اور لمبائی کا کوئی اندازہ نہیں اور چوڑائی کا کوئی اندازہ, چوڑائی چار انگل ہونی چاہیے اور لمبائی کا کوئی حد نہیں ہے. بہت زیادہ آج کنفیوز لگ رہے ہیں, تھوڑی تسلی کے ساتھ اپنے جواب کو سوچ لیا کریں. مردوں کے کپڑوں میں ریشم کی گوٹ چار انگل تک جائز ہے, اس سے زیادہ نہ جائے. شرعی مسئلہ یہ ہے, یعنی اس کی چوڑائی چار انگل تک کی ہو, لمبائی کا شمار نہیں ہے. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. چلے جناب, باری ہے مجلس تاجران کی. مریض کی عیادت کرنے کا کیا حکم ہے؟ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے, اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو تکلیف ہو رہی ہو تو یہ نہ کرنا چاہیے. جناب مریض کی عیادت کرنا سنت ہے اگر معلوم ہے کہ عیادت کو جائے گا اور اس بیمار پر گرا گزرے گا. بعض اوقات ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو تنہائی چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں, اتنے ملنے والے پہنچ جاتے ہیں کہ مریض الٹا اور تکلیف میں آ جائے, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ایسا نہ ہو تو عیادت کو ضرور جائیں کہ یہ کرنا سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا جناب, باری گجرانوالا والوں سے ہے. جو شخص عقیقے کی استطاعت نہیں رکھتا اور اس کا بچہ مر گیا تو کیا وہ بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا؟ جو شخص عقیقے کی استطاعت نہیں رکھتا اور اس کا بچہ فوت ہو گیا تو جی ہاں, اس کا بچہ والدین کی شفاعت کرے گا. کوئی ایک شرط اور بھی ہے اس میں؟ اور وہ حد سات دن سے پہلے ہی فوت ہو گیا. نہیں ایسا نہیں ہے. وقت آپ کا ختم, وقت ختم ہو گیا. میں جواب دے دیتا ہوں, مجلس فیصلہ کرے گی کہ آپ کو دو نمبر ملے گا یا ایک نمبر ملے گا. جو شخص عقیقے کی استطاعت نہیں رکھتا اور اس کا بچہ مر گیا تو وہ بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا. یہ جواب تو آپ نے درست دیا کیونکہ والدین استطاعت ہی نہیں رکھتے تھے, لیکن جبکہ وہ ماں باپ دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے ہوں. با ایمان دنیا سے والدین جائیں تبھی شفاعت ہوگی نا جی. کیا کہیں گے ہماری مجلس کے اسلام ہیں؟ آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا کیونکہ نصاب میں آپ کا یہ جواب موجود ہوگا. عقیقے کا وقت شریعت میں کون سا دن ہے؟ ساتواں دن. چلے جناب, ساتواں دن جو ہے سنت اور افضل ہے. عقیقے کا وقت شریعت میں ساتواں دن ہے. جواب درست دے دیا ہے. مسجد کو راستہ بنانے کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ مسجد کو راستہ بنانے کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ مسجد کو راستہ بنانا جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے. اچھا, اگر کوئی شخص, اگر مسجد کے دو دروازے ہیں اور آسانی اس میں ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے سے نکل جائے, اگر ایک شخص اس نیت سے مسجد میں داخل ہو اور اندر جا کر اسے اپنے اس فعل پر ندامت ہو تو وہ دوبارہ اسی راستے سے لوٹ آئے جس راستے سے داخل ہوا تھا. اب اگر اس پر علماء کرام نے فرمایا کہ اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھے, اگر بے وضو ہے تو اسی دروازے سے نکلا جس دروازے سے داخل ہوا تھا. آپ نے بتایا ناجائز ہے، میرے پاس جو لکھا اس میں ناجائز تو نہیں لکھا، باقی تفصیل تقریباً آپ نے درست بنائی ہے، بہتر نہیں. میں اب وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. مسجد کو راستہ نہ بنایا جائے، جواب یہ ہے مسلط. اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے، بعض اوقات حرمین طیبین بھی لوگ جاتے ہیں کہ چلو یار اس گیٹ سے داخل ہوں گے اگلے گیٹ سے نکل جائیں گے. بعض اوقات بہت ساری بڑی بڑی مساجد میں دو دروازے ہوتے ہیں، تو مسجد کو راستہ نہیں بنانا چاہیے. مسلط مسجد کے دو دروازے ہیں اور اس کو کہیں جانا ہے، اور آسانی اس میں ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل جائے، ایسا نہ کرے. اور اگر کوئی شخص اس نیت سے گیا کہ اس دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل جائے گا اور اندر جانے کے بعد اپنے فیل پر اس کو شرمندگی ہوئی، نادم ہوا، تو جس دروازے سے نکلنے کا ارادہ کیا ہے اس کے سوا دوسرے دروازے سے نکلے، یعنی اپنی بات پوری نہ کرے. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ شخص پہلے نماز پڑھے پھر نکلے، اور بعض نے فرمایا کہ اگر بے وضو ہے تو جس دروازے سے گیا اسی دروازے سے واپس نکلے. جی مجلس بتائے کہ جی جواب، جی جواب آپ کا درست ہے، مسجد کو راستہ بنانا ناجائز ہے، جواب ان کا درست ہے. اب باری ہے ہمارے مجلس تاجران والوں کی، مسجد میں چراغ روشن کرنے کی فضیلت سے متعلق حدیث میں کیا آیا؟ مسجد کے اندر چراغ روشن کرنے کی فضیلت یہ ہے، حدیث پاک میں آیا کہ جو مسجد میں چراغ روشن کرے گا تو جب تک مسجد کے اندر چراغ روشن رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور حاملین عرش یعنی عرش اٹھانے والے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جب تک مسجد میں روشنی رہتی ہے فرشتے اور عرش اٹھانے والے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے. جس وقت انسان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت ابلیس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، بتائیے ابلیس کے اس بچے کا نام کیا ہوتا ہے؟ دیٹس ویری امیزنگ کوسچن. جی اس وقت شیطان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت شیطان کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، اور شیطان کے ہاں جو بچہ پیدا اس کا نام وسواس ہوتا ہے. اس کا نام آپ نے کہا وسواس ہوتا ہے، آپ کا جواب غلط ہے، اس کا نام حمزاد ہوتا ہے. اب جناب پانچواں سوال ہے، جو شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ وسواس. آپ نے کہا وسواس، جواب بالکل درست دے دیا ہے. جواب وہ تھا جو آپ نے پہلے دے دیا، اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. بعض اوقات چیز یاد ہوتی ہے لیکن ذہن سے اتر جاتی ہے، مگر گھبرائیے نہیں. ابھی پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں. یوسف بھائی کوئی سوال یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کریں؟ جی بالکل تیار ہیں. جی چلیں جناب، ذرا حاضرین کے سوال آپ کے پاس ہی ہیں شاید. جی جی آج ان سے پوچھتے ہیں نفل نمازوں کے بارے میں. چلیں جناب یہ پوچھ لیں کس نے آج کتنی نفلیں پڑھی، یہ پوچھیں گے؟ نہیں. اچھا آٹھ نفل نمازوں کے نام بتائیے. ارے واہ بھائی آٹھ نفل نمازوں، آٹھ نفل. ہاں بڑا مشکل سا سوال ہے، چھ میں فیصلہ کر لیں حضرت، چھ میں چھ سنا دیں، آٹھ مشکل ہو جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد اظہر اتاری ہے، میں زمزم نگر حیدرآباد سے. چھ نفل صلاۃ عوابین اور دو صلات تحیت الوضو. سر یہ تو دو ہو گئی نا، اس طرح آٹھ نہ کریں، یہ دو ہوئی ٹھیک ہے نا. اور بتائیں صلات تحیت الوضو، دو صلات تحیت المسجد. آپ صرف نام لے لیں، دو صلات یعنی عوابین ہو گئی، دو صلات چاشت کے نفل آٹھ رکعت. نہیں اس طرح نہ کریں، آپ جیسے یہ بتائیں. نہیں صحیح جا رہے ہیں ماشاء اللہ، ان کو پتا ہے نام یہ درست بتا رہے ہیں. ہاں لیکن آپ جو ہے وہ نوافل کے نام لے لیں، رکعتوں کے نام وہ نہ بتائیں، تعداد نہ بتائیں. عوابین ہو گئی ٹھیک ہے نا، تحیت عوابین ہو گئی، چاشت ہو گئی، صلات تحیت الوضو ہو گئی، تحیت المسجد ہو گئی، چار ہو گئی. چلے اور رات کو اٹھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ صلات اشراق ہو گئی. ہاں چلے اشراق صبح پڑھ لی، چاہو دو صلات تہجد ہو گئی. چلیں جناب چھ ہو گئے، جواب درست مانتے ہیں. تہجد ویسے آٹھ بھی پڑھ سکتے ہیں، دو سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ جواب انہوں نے درست دیا. اللہ ہم سب کو یہ سارے نوافل پڑھنا نصیب فرمائے. جی فیضان مدینہ، مقدس پانیوں کا مجموعہ اور تسبیح مدینہ انشاءاللہ تحفے میں پیش. کیا بات ہے، چلتے ہیں چھٹے سوال کی طرف، اور یہ سوال اب ہوگا گجراںوالا کے اسلامی بھائیوں سے. سجدہ صحف کا ذرا طریقہ بتا دیں، سجدہ صحف کا طریقہ بتائیں. سوال ہو چکے دوبارہ بتا نہیں، سجدہ صحف کب کیا جاتا ہے؟ معاف کیجیے گا، سجدہ صحف کب کیا جائے گا؟ جی جی غلطی ہو گئی. جب نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے یا فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ صحو کیا جاتا ہے. دوبارہ بتائیں گے، جب نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے بھولے سے، ٹھیک ہے، اور یا فرائض میں سے کسی فرض میں تاخیر ہو جائے. تھوڑا سا ایک اور چیز آپ بھول رہے ہیں، وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں آپ کا جواب پورا درست مانا جاتا ہے کہ نہیں. واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے، یہ تو ٹھیک کام ہے، یا فرائض و واجبات، صرف فرائض نہیں، فرائض و واجبات نماز میں بھولے سے تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہے. کیا ان کا جواب آپ کو، جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے؟ تھوڑی کمی ضرور ہے لیکن ہمارے پاس ڈیڑھ نمبر نہیں ہے، اس لیے آپ کو پورے دو نمبر دیے جا رہے ہیں. جی اب آپ کی باری ہے، مجلس تاجران والوں کی، امامے کے شملے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ جواب دیں گے زین بھائی تو پھر پہننا بھی پڑے گا امامہ شریف. جی شملے کی مقدار، نہیں زبردستی نہیں پہنائیں گے امامہ، آپ اگر جواب دے دیں تو چل جائے گا. جی بتائیے. شملے کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ چار انگلیں اور زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹھ یعنی آدھا گز. جی کم از کم شملے کی مقدار چار انگلیاں ہیں، چار انگل جس کو کہتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹھ یعنی تقریباً ایک ہاتھ. جواب درست دے دیا ہے. بعض اوقات اسلامی بھائی امامے کیا شملہ اتنا طویل رکھتے ہیں کہ بیٹھنے میں تکلیف ہو جاتی ہے، تو اتنا طویل شملہ نہیں رکھنا چاہیے، آدھی پیٹھ تک جو ہے وہ شملہ ہونا چاہیے. چھ چھ سوال ہو گئے ہیں، اب تک مجلس تاجران نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. گجرانوالہ والوں کو کچھ نمبر کی زیادہ حاجت ہے. حسد کا اثر خود حاسد کو کن چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے؟ حسد کا اثر خود حاسد کو پانچ چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. نمبر ایک، کبھی نہ ختم ہونے والا غم. نمبر دو، بے اجر مصیبت. نمبر تین، ناقابل لائق اور قابل ناقابل لائق تعریف اور قابل مذمت حالت. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کی ناراضی. اور نمبر پانچ، توفیق کے دروازے اس پر بند ہو جانا. اللہ، حسد کرنے والا یعنی حاسد خود ہی کچھ بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، یہ کتنی بری عادت ہے. فرمایا کبھی ختم نہ ہونے والا غم، اس کا غم ختم نہیں ہوتا کیونکہ اس کو حسد ہو گیا ہے. جس سے حسد ہے وہ ترقی پائے گا، اس کی تکلیف بڑھ جائے گی. پھر فرمایا دوسرا، بے اجر مصیبت، مصیبت ہے جس پہ اجر بھی نہیں ملے گا. پھر فرمایا ناقابل تعریف اور لائق مذمت حالت، اس کی حالت بھی ایسی ہوگی جو مذمت کے لائق ہے. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کی ناراضی. اور نمبر پانچ، توفیق الہی کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں. کتنی بری عادت ہے، اللہ مجھے بھی حسد سے محفوظ فرمائے، آپ کو بھی محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا جناب، اب باری ہے مجلس تاجران کی. حسد اتنی ساری بیماریاں لاتا ہے، بتائیے آخر ہوتا کیوں ہے حسد ہونے کی وجوہات؟ حسد ہونے کی جو ہے وہ سات وجوہات بیان کی گئی ہیں. نمبر ایک، بغض و عداوت، من پسند مقاصد کا فوت ہو جانا، احساس کمتری، تکبر، قلبی خباست، حب جا اور ریا. آپ سات دوبارہ اگر ریپیٹ کر سکتے ہیں جلدی سے کر دیں. بغض و عداوت، احساس کمتری، من مقاصد فوت کا فوت ہونا، خود ساختہ عزت، اور حب جا، قلبی خباست، تکبر. جی یہ سات بیماریاں ہیں، سات وجوہات ہیں، ریزنز ہیں جس کی وجہ سے نارملی حسد ہو جاتا ہے. بغض و عداوت کسی سے ہوتی ہے، یا خود ساختہ انسان اپنی عزت میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر تکبر، اللہ معاف کرے، احساس کمتری بھی بعض اوقات حسد میں مبتلا کرتا ہے، یہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا تو یہ حسد کروا دیتا ہے. پھر من پسند مقاصد کے فوت ہونے کا خوف، نیت تھی، کوئی ارادہ تھا، یہ مجھے من پسند چیز مل جائے گی، وہ نہیں ملی. اچھا، حب جا اور قلبی خباست، اللہ ہم سب کو حسد سے محفوظ رکھے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. آٹھواں سوال ہے، بتائیے ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی بہت بری بیماری ہے. آئیے سمجھ لیجئے، جان لیجئے ریاکاری کی تعریف کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نیت سے یا کسی اور کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا ریاکاری کہلاتا ہے. اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں گفتگو کی چار قسمیں ہیں، آپ وہ چار قسمیں بتائیں. گفتگو کی چار قسمیں، مکمل فائدہ مند، مکمل مضر، یعنی پوری فائدہ مند، پوری مضر، فائدہ مند بھی ہے، مضر بھی ہے، اور چوتھی نہ فائدہ مند ہے نہ مضر ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کچھ باتیں خالص مضر ہیں، نقصان ہی نقصان ہے. دوسری قسم یہ خالص مفید ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. تیسری قسم وہ ہے کہ مضر بھی ہے اور مفید بھی ہے، کچھ نقصان بھی ہے کچھ فائدہ بھی ہے. اور چوتھی قسم ہے نہ مضر نہ مفید، نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان، فضول ہی فضول ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ غنی. آٹھواں سوال ہو گیا. اب دو سوال وہ ہیں جس میں آپ کو آپشن دیے جائیں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام انبیاء میں سے کون افضل ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. سر جناب، حضرت ابراہیم ہی کی بات ہوئی ہے اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ان کا ظاہری وصال کس عمر میں ہوا؟ 200 سال، 300 سال یا 400 سال؟ کتنے سال ظاہری حیات طیبہ آپ کی رہی؟ 200 years، 300 years یا 400 years؟ یہ شاید بہت سارے مدری چل کے ناظرین کے لیے بڑا نیا کوشچن ہوگا. 200 سال. آپ کا جواب پتا تو نہیں تھا، آپ نے ایسے ہی کہہ دیا. نہیں، یہ تھا کہ 300-400 سال کی مجھے ایک اندازہ تھا کہ اتنی عمر نہیں دی گئی. اچھا، نہیں تھی ان کی تو 200 سال تھا. یہ اندازہ لگایا گیا، حالانکہ دو آپشن اور تھے، 300 سال، 400 سال. گجراوالا والوں کو بھی تو کچھ آگے بڑھنا تھا نا، تو ان کی غلطی ہوتی تو یہ کچھ قریب آتے، مگر غلطی پھر بھی نہیں ہوئی. جواب درست دے دیا ہے. بعض اوقات آپشن بھی ٹھیک ہی لگ جاتا ہے. آخری سوال، خطیب الانبیاء کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم، حضرت شعیب یا حضرت اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام؟ خطیب الانبیاء. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ دو آپشن تھے، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام. اور صحیح جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. ہر سوال کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نہیں ہوگا نا بھائی. چلے، سب سے پہلے گھوڑے پر سواری کرنے والی شخصیت کے نام بتائیں، شخصیت کا نام بتائیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام؟ سب سے پہلے گھوڑے پر سواری، حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ، مجلس تاجران اور گجراوالا کے اسلامی بھائیوں مقابلہ جاری ہے، اور ابھی تک پورے سیگمنٹ میں کوئی غلطی نہیں کی مجلس تاجران کے اسلامی بھائیوں نے، مگر ابھی ذہنی آزمائش بہت آگے تک جانا ہے، اور آج سیگمنٹس بھی کچھ نئے ہیں جو کہیں بھی ٹوسٹ لا سکتے ہیں. چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی، 20 نمبر ہیں مجلس تاجران کے، گجراوالا کے اسلامی بھائیوں کے 15 نمبر ہیں. اور اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی، باری ہے گجراوالا والوں کی. 5-5 اشعار دونوں طرف سے پوچھے جائیں گے، ہر شعر پر 2 نمبر دیے جائیں گے. آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے، ضرور مشورہ کیجئے، اور مشورے کے بعد کوشش کیجئے کہ غلطی نہ ہو. پہلا شعر گجراوالا والوں سے، انہی کا منہ سب تکیں گے اس دن جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا. انہی کا منہ سب تکیں گے اس دن جو وہ کہیں گے وہ کام ہوگا. دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے، انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا. دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے، انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا. جواب درست دے دیا. انا لہا کہہ کے آسیوں کو وہ لیں گے آغوش رحمت مرحمت میں. انا لہا کہہ کے آسیوں کو وہ لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو انہیں یوں ہر ایک غلام ہوگا. ہائے ہائے، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو انہیں ہر ایک یوں غلام ہوگا. جواب یہ بھی درست دے دیا. ہر چیز کا تو ناظر اور ہر مقام حاضر. ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ مقام تیرا. ہائے، ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ مقام تیرا. جواب درست دے دیا ہے. ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے ہی رخ کا جلوہ. ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا. ہائے ہائے، ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا. جواب درست دے دیا ہے. حبیب عرش سے بھی پار جا کے رب سے ملے. حبیب عرش سے بھی پار جا کے رب سے ملے. کلیم کو میسر ہے کلام تیرا. کلیم کو تھا میسر کلام کر لینا, پھر بھی آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. جواب درست ہے. خدا نے کہہ دیا محبوب سے کہ محشر میں گناہگاروں کا تم خود ہی انتظام کر لینا, گناہگاروں کا تم انتظام کر لینا. جواب درست دے دیا. یہ اشعار تو کیسا دلاسہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ جب آقا کے ہاتھ میں انتظام ہوگا تو ساڈا بیڑا پاری ہو جائے گا. اب باری ہے گجرانوالا والوں کی. آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا. ہائے تقدیر کے تیبا مجھے جانے نہ دیا. ہائے تقدیر کے تیبا مجھے جانے نہ دیا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو, سر کے بل جاتا مگر زوف نے جانے, سر کے بل جاتا مگر زوف نے جانے نہ دیا. جواب یہ بھی درست دے دیا. وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں. کیا شعر ہے, سبحان اللہ. ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. غلطی ہو گئی ہے آپ سے کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں, کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. اس شعر کا آپ نے جواب دے دیا. بہت پیارے ناطخواں بھی موجود ہیں. یہ کلام بہت ہی خوبصورت, سبحان اللہ, ون آف دا بیوٹیفل یہ کہا جا سکتا ہے کلام ہے. اس کا پہلا شعر اگر ہم سب کو طرز میں سنائیں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر آپ کوئی اور کلام تیار کر کے لائے ہوں گے, لیکن آج محفل میں ہمارے اجتماع میں ہمارے سلسلے میں یہی کلام ہمیں سنائے گا. بہت خوبصورت کلام. کیا معلوم آج کس کو جلوہ دکھایا دیا جائے, کس کی آنکھیں روشن کر دی جائیں. اتنے سارے ناظرین ساتھ ہوں گے اور اتنی پیاری التجائیں انشاءاللہ. خوبصورت ماڈل بھی ہمارے ساتھ ہے, مل کے کریں گے انشاءاللہ. چلے جناب. نظر ہو قدموں پر ان کے نثار آنکھوں میں, نظر ہو قدموں پہ نثار آنکھوں میں, گرم گر نظر ہو قدموں پہ نثار آنکھوں میں, نظر ہو قدموں پر ان کے نثار آنکھوں, آنکھوں میں, بنائے ہوں اپنا وہ راہ گزر آنکھوں میں, بنائے اپنا ہوں وہ راہ گزار آنکھوں میں. جواب آپ کا بھی درست مانا جا رہا ہے. چلیں اب باری ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ہے. آپ سے کوئی شعر کون سنائے گا شعر؟ چلیں اسی کلام کا شعر. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں. ہائے ہائے, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں. اسپیشل اسلامی بھائی ہیں. ارے محمد شکیل عطاری جی, کہ دیکھنے کی ہے بہار ساری آنکھوں میں. ہائے ہائے, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. ہائے ہائے, ایک ایسے اسلامی بھائی سے یہ شعر سننا کہ جس کو جس کے پاس بظاہر بینائی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا دے اور ان کو نبی پاک کا دیدار بھی نصیب فرمائے. چلیں جناب, اسی کلام کا مقطع کون سنائے گا؟ مقطع کہتے ہیں جو شاعر آخر میں لکھتا ہے. سناٹا ہو گیا. پہلا مصرع پڑھ جی. اچھا چلو, لفظ اس میں شربت کا ہے. مشکل ہے. چلے میں ایک اور کلا, ایک اور. اچھا ہاتھ اٹھا رہے, چلے ہاتھ اٹھا رہے. شربت کی جگہ جام ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیا ہے جو آپ نے, پیا ہے جو آپ نے جام نوری, رہے گا اس کا خمار آنکھوں. پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری, رہے گا حشر تک اس کا خمار آنکھوں میں. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں انشاءاللہ. عادل بھائی چلے گئے؟ چلیں انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے اس کلام کو. بہت پیارا, بہت مزہ آ گیا آج کلام کو. چلیں انشاءاللہ. ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ ان کو تحفے میں دیا جا رہا ہے. مقدس پانیوں کا مجموعہ اور تصفیہ مدینہ بھی. ماشاءاللہ. چلے مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری کا یہ کلام. اللہ کریم مفتی اعظم کی تربت اثر پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسائے. چلتے ہیں ہم اب سکور بورڈ کی طرف. سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جی؟ چلیں جناب. 30 نمبر ہیں مجلس تاجران کے, 23 نمبر ہیں, نہیں 30 نمبر مجلس تاجران کے اور 23 نمبر ہیں گجراوالا والوں کے. اور اب ہم چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور وہ سیگمنٹ ہے مضامین قرآن. جی بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے, قرآن پاک کے حوالے سے بڑی یونیک, بڑی نئی معلومات ہو سکتا ہے آپ کو ملے, اور میرے حساب سے یہ کچھ مشکل سیگمنٹ بھی ہے. آپ سوال سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ شاید ہم میں سے بہت سو کو یہ معلومات نہیں ہوگی جو آج اس سلسلے کی برکت سے ہمیں حاصل ہونے جا رہی ہے. امید ہے کہ بہت سارے مدنی چل کے ناظرین سوال و جواب لکھ رہے ہوں گے اور خزانہ جو ہے اپنے پاس جمع کر رہے ہوں گے. گجراوالا والوں کی باری ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں. اجازت لے کر داخل ہونے کے لیے پہلے گھر والوں کو سلام کیا جائے, اور اگر ان سے کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو واپس چلے جانے میں ہی خیر ہے. کتنے ایتھکس ہیں اسلام میں, کتنے اسلام کے اندر آداب بیان ہوئے ہیں. کسی کے گھر جائیں تو بغیر اجازت داخل نہ ہوں, اور اگر کہہ دیا جائے لوٹ جاؤ تو اس پہ بھی چون چرا نہیں کرنا چاہیے. اور خیر بھی اس میں قرآن نے فرمائی کہ لوٹ جائیں اور گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں. جواب درست دے دیا ہے. سورہ مومنون کی آیت نمبر 17 اور 18 میں کیا بیان کیا گیا, کیا بتایا گیا؟ سورہ مومنون کی آیت نمبر 17 اور 18 میں. 17 اور 18 سورہ مومنون کی آیت نمبر 17 اور 18 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں, ساتوں آسمانوں کو پیدا فرمایا اور پانی برسایا, اور زمین کے اندر جذب کرنے کی صفت موجود تھی, اور ممکن تھا کہ پانی سارا کا سارا جذب ہو کر غائب ہو جاتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فاصلے پر پانی کو روک کر انسان کی ضروریات کے لیے ان کو محفوظ فرمایا. ہائے ہائے, رب عز و جل نے اپنی قدرت کا کیا شاندار بیان کیا, جواب درست دے دیا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کس کا ذکر ہے؟ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ واقعہ معراج کا ذکر ہے. واقعہ معراج کے پہلے حصے کا ذکر, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا, اس کو اسراء کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج کی پہلی منزل یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو ذکر ہے وہ صراحت کے ساتھ ہے, جسے اسراء سے تعبیر کیا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے کون سا واقعہ تفصیلا بیان ہوا ہے؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 میں صحابہ کہف کا واقعہ ہے, جو نیک اور صالح چند نوجوان تھے اور ان کی قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت نے سرفراز فرمایا تھا, اور ان پر ایک بادشاہ ظالم مسلط تھا دقیانوس. جی یہ صحابہ کہف کا واقعہ ہے, کہا جائے کہ قرآن کے عجیب و غریب واقعوں میں سے ایک واقعہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. سورہ حجر کی آیت نمبر 16 اور 17 میں کس کا بیان ہو رہا ہے؟ سورہ حجر کی آیت نمبر 16 اور 17 میں کس کا بیان ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے قرآن کریم کی, کیسے کیسے واقعات, کیسے کیسے احکام ہیں, ہم پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں. حجر کی آیت نمبر 16 اور 17 میں بتایا گیا کہ زمین اللہ تعالیٰ, ایک تھوڑا سا آپ کو روکوں گا, جب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واضح اور صحیح طریقے سے پڑھیں. جی سورہ حجر کی آیت نمبر 16 اور 17 میں بیان کیا گیا کہ زمین بند تھی, نہ اس میں پانی برستا تھا اور نہ ہی نبات اگتے تھے, تو اللہ تبارک نے اس کو کھولا اور اس میں پانی سے ہر جاندار جس کو پیدا فرمایا. نہیں جناب, آپ سے غلطی ہو گئی ہے. سورہ حجر کی آیت نمبر 16 اور 17 میں قدرت خداوندی اور توحید باری تعالی کے کائناتی شواہد کا بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا ہے, اور اس نے چوکیاں قائم کر کے شیطانوں سے محفوظ بنا دیا ہے. غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے ہمارے مجلس تاجران والوں کی. سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں کس کا بیان ہے؟ کس بات کا بیان؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ قرآن پاک کے نور اور رحمت ہونے کو, ہدایت اور رحمت ہونے کو بیان فرمایا, اور ظلم سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے, اور ظلم سے بچنے اور بے حیائی سے رکنے کی تلقین فرمائی ہے, اور خلاصہ اس کا یہی ہے. جی جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں. مزید تفصیل اس میں یہ ہے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں قرآن کریم کے ہدایت و رحمت ہونے کا بیان ہے, اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور غریب پروری کی تعلیم دیتا ہے اور ظلم اور بے حیائی اور منکرات سے باز رہنے کی تلقین فرماتا ہے. چونکہ پورا جواب درست نہیں ہے تو آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا. چلیں گے اب اسکور بورڈ کی طرف. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس میں آپ نے بہت سارے مضامین قرآن کے بارے میں سمجھا. انشاءاللہ پری کوارٹر فائنل میں یہ سیگمنٹ کنٹینیو رہے گا. آپ بھی اگر چاہیں تو آج آپ, میں ایک مشورہ دوں گا اس میں آپ کو کہ آپ کو آپ نے سنا کہ مثال کے طور پہ میں ریپیٹ کرتا ہوں, چلیں آپ نوٹ کر لیں مدنی چل کے ناظرین تاکہ قرآن پاک کا شوق مزید بڑھے. آج ہمارا پہلا سوال تھا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں کیا حکم ہے. آپ سورہ نور لکھ لیں, آیت نمبر 27 اپنے پاس لکھ لیں. دوسرا سوال تھا کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 17 اور 18 میں کیا بیان ہوا. سورہ مومنون لکھیں, 17 اور 18 لکھ لیں, ٹھیک ہے. پھر اگلا سوال تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کیا تھا, تو سورہ بنی اسرائیل لکھیں, آیت نمبر 1 لکھ لیں. سورہ کہف کی آیت نمبر 9 میں کون سا واقعہ تھا, سورہ کہف لکھیں, 9 لکھ لیں آگے. سورہ ہجر کی آیت نمبر 16-17 میں کیا تھا, سورہ ہجر لکھیں, 16 اور 17 لکھیں. سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں کیا بیان تھا وہ لکھ لیں. اب کیا ہوا, 6 کوشچن آپ کو مل گئے. قرآن پاک اس بہانے ہم کھولیں گے, ان آیتوں کو نکالیں گے, ان آیتوں کی تفسیر پڑھیں. سبحان اللہ, صلاۃ الجنان اب آپ کے پاس آ چکی ہے, چاہیں تو آپ اس کو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس سے بڑا فائدہ ہوگا. یعنی آپ 6 قرآن پاک کے ٹاپکس کو پڑھیں گے, قرآن کا شغف بڑھے گا, شوق بڑھے گا اگر روزانہ اس کی عادت بنا لیں. اور کل سے اگر اس طرح کی ہمیں کالز آئیں کہ ہم نے ان 6 مضامین کو تفسیر قرآن سے پڑھا, تو انشاءاللہ نور قرآن مزید پھیلے گا اور ہمارے دلوں میں بھی خوشی داخل ہوگی. اور یہی ہماری خواہش ہے, اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنا, سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نصیب ہو جائے. چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے 3 سیگمنٹس کے بعد ہمارا سلسلہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے. جی 35 نمبر ہے مجلس تاجران کے, 27 نمبر ہے گجراوالا والوں کے, 8 نمبر کا فرق ہے, مگر ابھی سیگمنٹس باقی ہیں. وقت ہوا ہے آپ سب کی کالز بھی سلسلے میں شامل کرنے کا, پیاری سی نعت شریف سننے کا اور فکر مدینہ کرنے کا. جہاں جہاں اسلامی بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے گا, اور باقی دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں انشاءاللہ. جی نعت خواں اسلامی تشریف لے آئیں, آگے آ جائیں ماشاءاللہ. ہم انشاءاللہ مدینہ شریف کے خوبصورت ماڈل کے پاس بیٹھ کر انشاءاللہ نعت شریف. سلام اللہ غنی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. التجا ہے قبول ہو جائے مجھ کو دیدے کو دیدے رسول ہو جائے جاگو تو سے ان کے خیالوں میں گم رہا سو جاؤں تو فقط رخے آقا دکھائی دے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم وسلم عليك يا حبيب الله کوچے سے Thank you. پیاری تمنا ہے کچھ ایسا کر دے کچھ ایسا کر دے میرے کردگارا کو کچھ ایسا کر دے میرے کردگارا کو ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں روئے یار یعنی نبی پاک کا جلوہ میرے آقا کا چہرہ انور بس آنکھوں میں نقش ہو جائے وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں تمنا بڑی پیاری ہے مگر شرم بھی آ رہی ہے ایک طرف تو انہی آنکھوں سے ہم جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھنے کی تمنا بھی کر رہے ہیں التجا بھی کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے مگر ایک صدا دل سے آ رہی ہے کہ ان آنکھوں کو تو ہم نے کتنا گندا کیا ہے جو آنکھیں فلم ڈرامے دیکھتی ہوں جو آنکھیں بے حیائی کے منظر دیکھتی ہوں جو آنکھیں بے پردہ عورتوں کو دیکھتی ہوں بہت سارے مسلمان اپنی آنکھوں کو کس قدر حرام سے پر کر رہے ہیں ارے ہمیں تو ان آنکھوں کو رب نے اس لیے نہیں دیا تھا یہ آنکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے ہمیں دی گئی ہیں کہا نا آگے مفتی اعظم ہند نے کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں ارے آنکھیں تو اس لیے دی اعلی حضرت ایک اور جگہ سمجھاتے ٹھیک ہے ہم میں سے اگر کسی کو دنیا میں دیدار مصطفیٰ نصیب نہیں ہوا تو یاد رکھے نا ہم سب کو مرنے کے بعد قبر میں جلوہ مصطفیٰ دکھایا جائے گا کن آنکھوں سے دیکھو گے پیارے آقا کا جلوہ اعلی حضرت دیکھتے نا کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے یہ آنکھ تو بڑی گندی ہو گئی بڑی سیاہ ہو گئی کیسے ان آنکھوں سے نبی پاک کے جلوے کو دیکھنے کی تمنا کروں، مگر پھر دل سے یہ صدا آتی ہے کہ غلام آقا کے دیدار کی تمنا نہیں کرے گا تو پھر کیا کہا جائے گا؟ بس آقا ہی کوئی ایسا کرم کر دے کہ نگاہ رحمت فرما کر یہ آنکھیں بھی اجیالی فرما دے اور پھر اپنے دیدار سے بھی مشرف فرما دے، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا اے شمع جمال مصطفی، آنکھیں تیری راہ تک رہی ہے اے شمع جمال مصطفی، دیدار کی بھیک کب مٹے گی اے شمع جمال مصطفی؟ اللہ کرے آج کے اس سلسلے میں نہ جانے کہاں کہاں اشکبار آنکھوں سے ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین شامل ہوں گے. ارے وہ غلام ہی کیسا جس کو نبی پاک کے دیدار کی تمنا نہ ہو، جس آقا کی یاد میں زندگی گزری ہے انہیں دیکھنے کی تمنا کس کو نہیں؟ بس کوئی ایسا کرم ہو جائے کہ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ان آنکھوں سے حرام نہیں دیکھیں گے، ان آنکھوں کو حرام کاموں سے برا نہیں کریں گے، گندا نہیں کریں گے. صاف رکھو اپنی آنکھیں، پاک رکھو اپنی آنکھیں. امیر اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے. دیکھیں نا مدنی انعام بھی ہمیں دیا نا، نیچی نگاہیں رکھنی ہے، شرم و حیا والی آنکھیں رکھنی ہے. کیا میرے بھائی، کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، یہ فلمیں ڈرامے دیکھ کر، یہ برے برے مناظر دیکھ کر، یہ بے پردگی کر کے پھر آنکھوں سے کیسے؟ بلکہ سچی بات تو یہ جلوہ مصطفیٰ دور کی بات ہے، سبز گنبد کو میں کیسے دیکھوں گا، سنہری جانیوں کا دیدار کیسے کروں گا ان گندی آنکھوں سے؟ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی آنکھوں کو سنبھالنے کی، صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب تک جو غلطیاں کر کے، برائیاں کر کے یہ آنکھیں گندی کر دی ہیں، اللہ کریم آج ایسی رحمت کی بارش برسائے، کچھ ایسے ندامت کے آنسو عطا کر دے کہ یہ آنکھوں کے گناہ دھل جائیں. آمین بجاہ نبی الامین. آئیے مدنی انعامات پر عمل کرنے کی بھی نیت کیجیے. اب فکر مدینہ کرتے ہیں انشاءاللہ. کچھ رسائل تقسیم کر دیں جن کے پاس نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی انعام نمبر 15 پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل فکر مدینہ کریں گے. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ پانچوں نماز تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں پانچ جماعت ادا کی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص اور رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت پڑھ سن لی، اذان و اقامت کا جواب دیا، شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اورات اور 313 بار درود پاک پڑھے، مسلمانوں کو آتے جاتے سلام کیا، آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی، جائز بات کے ارادے پر انشاء اللہ نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ کہا، سلام اور چھینکنے والے کی حمد کہنے پر جواب دیا، دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستگی کی کوشش کی، مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی، دو درس دیے یا سنے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا پڑھایا، فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے، فکر مدینہ کی، صلاۃ التوبہ پڑھی، سوتے ہوئے چٹائی کا استعمال کرتے ہوئے سنت باکس قریب رکھا، سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے، تہجد، اشراق و چاشت، اوابین ادا کی، تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی، کنز الایمان شریف سے 3 آیت مع ترجمہ تفسیر پڑھی، انفرادی کوشش کی، 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے، اپنے نگرانوں کی اطاعت کی، چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی، کسی سے برائی صادر ہو تو تحریری یا براہ راست اصلاح کی کوشش کی، پردے میں پردہ کیا، غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا، فضول سوالات تو نہیں کیے، نہ محرم رشتے داروں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں ڈرامے گانے باجوں سے بچے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا، تہمت کالی گلوچ تو نہیں کی، دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کی، صدائے مدینہ لگائی، نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی، دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر وعدہ خلافی سے بچے، دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، بات کرتے ہوئے سامنے والے کے چہرے پر نظریں تو نہیں گاڑی، قرض ہونے کی صورت میں وقت پر قرض ادا کیا، مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی، سب سے یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو، زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے سے گفتگو کی، مدنی چینل دیکھا، مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہا سے بچے، ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں نپٹانے کی کوشش کی، سارا دن مدنی حلیا سجائے رکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الطاف رضا خان ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہا ہوں۔ ذہنی آزمائش یہ سلسلہ الحمدللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ میرے بچے بھی اسے الحمدللہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور الحمدللہ ذہنی آزمائش کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے ہمارے بچے بڑے شوق سے اسے کھیلتے ہیں اور علم میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ الخیر۔ اللہ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام محمد حنزلہ اتاری بن مفتی محمد سجاد اتاری بات کر رہا ہوں۔ عبدالحبیب انکل، آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے۔ انکل آپ بچوں کا ذہنی آزمائش بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے اب آپ کی کال آ گئی ہے تو مفتی سجاد صاحب سے اور آسانی سے ہم بات کر لیں گے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خان سے بات کر رہا ہوں، محمد طلحہ اتاری۔ مجھے سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے۔ عبدالحبیب بھائی کی اس سلسلے میں شرکت مدینہ کے 12 چاند لگا دیتی ہے۔ آج کل ہماری ذہنی آزمائش کے دن ہیں، یعنی ہمارے سالانہ امتحان ہو رہے ہیں۔ آپ سے دعا کی مدنی التجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم شاد و آباد رکھے، دنیا اور آخرت کے امتحانات میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ ویسے ایک مدنی پھول آپ کے لیے نہیں، ویسے بھی بہت ساری جگہوں پر جب جاتے ہیں نا تو اس طرح کی پرچیاں، اس طرح کی دعائیں تو لوگ کراتے ہیں کہ دعا کر دیں، ہمارا امتحان ہونے والا ہے۔ ابھی امتحان کے دن آئیں گے نا تو ہر طرف مسجدوں میں بھی دعا ہو رہی ہوگی، لوگ ملیں گے تو امتحان کی دعا کروائیں گے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم کبھی کسی کو یہ بھی کہیں کہ ہمارے آخرت کے امتحان میں کامیابی کی دعا کر دیں، قبر کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ جس طرح اسٹوڈنٹس کو اپنے ان امتحانات کی فکر ہوتی ہے، کاش ہم سب کو اپنے آخرت کے امتحان کی بھی فکر نصیب ہو جائے۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جب جاپان گئے تھے تو میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام شہریار ہے، وہ 6 سال کا ہے، تو وہ آپ کے سارے پروگرام جو ٹی وی پر آتے وہ دیکھتا رہتا ہے، اور آج جب مسجد میں اسے پتہ چلا کہ ادھر تو دعوت اسلامی والے آئے ہوئے، تو وہ ادھر سے میرے ساتھ ہی بھاگا بھاگا شام کو گیا کہ انکل حبیب آئے ہوئے ہیں، میں تو اس کو دیکھنا ہے۔ اور جب سب کو وہ دیکھ رہا تھا تو وہ حبیب صاحب تو تھے نہیں، پھر گھر آ گیا پریشان ہو کے میرے ساتھ۔ تو حبیب صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اب وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے تو آپ اس کو کوئی بات بھی کر لیں، وہ خوش ہو جائے، کچھ اس کے لیے دعا بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو زندگی عطا کرے اور ہمیشہ خوش رہیں۔ آمین۔ بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کے مدنی منع کو عالم با عمل بنائے، آپ کی آنکھوں کا نور بنائے۔ مدنی منع سے گزارش ہے کہ آپ بھی نمازیں اب شروع کر دیجئے، پابندی بھی کیجئے اور امی ابو کی بات بھی ماننا ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدنی منی فاطمہ الزہرا بریلی شریف سے عرض کر رہی ہوں۔ ذہنی آزمائش سلسلہ بہت ہی اچھا ہے۔ آپ ہند تشریف لا رہے ہیں، بریلی شریف بھی ضرور آئیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس آپ دعا کریں بیٹا کہ بریلی شریف کا ویزا بھی ہو تو اعلیٰ حضرت کے دربار پر آنے کو کس کو جی نہیں چاہتا. انشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا. آئیے سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. تین سیگمنٹس ہو گئے ہیں, تین سیگمنٹس باقی ہیں. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور دونوں ٹیموں سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے جائیں. صلوا علی الحبیب. بہت شور بڑھ رہی ہے جی. یہ 35 نمبر ہیں ہمارے مجلس تاجران کے اور 27 نمبر ہیں ہماری مجلس کے جو گجرانوالا کے اسلامی بھائی ہیں. جی اب کچھ تیاری ہو رہی ہے ہمارے منچ پر, کچھ نیا ہونے جا رہا ہے. مدری چل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ نیا ہو رہا ہے, کچھ تیاری ہو رہی ہے. اور یہ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تحریر کیجئے. جی تحریر کیجئے سیگمنٹ میں ہوگا کیا, جب تک تیاری ہوتی ہے میں اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کی طرف سے, دونوں ٹیموں کی طرف سے ایک ایک اسلامی بھائی یہاں میدان میں آئیں گے اور ان کو کچھ تحریر کرنا ہے. بہت زبانی کلام ہو گیا, اب دیکھیں ان کے تحریر کیسی ہے, کتنا تیز لکھ سکتے ہیں اور کتنا صحیح لکھ سکتے ہیں. تو یوں سمجھے کہ اب ایک اور ایکٹیویٹی ہمارے منچ پر بڑھ گئی ہے, ہمارے اسٹیج پر, اور اب ان سے کچھ لکھوایا جائے گا. کیا لکھوایا جائے گا یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو. اور جتنے زیادہ صحیح جواب دیں گے, جتنا زیادہ یہ لکھ پائیں گے اور درست لکھ پائیں گے, اس ٹیم کو دو نمبر ملیں گے. دو پرچیاں یہاں نکالی جائیں گی. جی انشاءاللہ دو پرچیاں یہ نکالی جائیں گی اور اس میں کچھ ان کو تحریر کروایا جائے گا انشاءاللہ. تھوڑی دیر میں آپ کی طرف سے کون آئیں گے اور آپ کی طرف سے کون آئیں گے وہ بھی آگے آ جائیں تاکہ ہم انشاءاللہ آپ کو اور مزید گائیڈ کر دیتے ہیں. 60 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا, ایک منٹ کا ٹائم ہوگا اور ایک منٹ کے اندر انہوں نے لکھنا ہوگا. تو آپ ذرا انہیں مارکر وغیرہ بھی دے دیجیے, ٹھیک ہے. اپنی ٹیم کا آپ یہاں آ جائیں گے اور آپ یہاں آ جائیں گے. آپ یہاں آ جائیں. جی جی. اور آپ ٹیموں سے آپ کو لکھوانے کا ارادہ ہے یا ہمارے کچھ حاضرین سے؟ دیکھیں پہلے آج پہلا سلسلہ ہے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے کسی کو بلا کر لکھوایا جائے. اپنی ٹیم کا نام لکھ لیں آپ. جی اپنی اپنی ٹیم کا نام لکھیں گے, اپنا نام نہیں لکھیں گے, ٹھیک ہے نا. چلیں اچھا یہاں سارے سلائبے خاموش رہیں گے, ٹھیک ہے. ان کے پاس 60 سیکنڈز ہوں گے, ان کو لکھنے دیں گے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس نے زیادہ لکھا ہے. پہلی پرچی میں نے نکالنی ہے, آپ تیار ہو جائیں. آپ بیٹھا ہوئے چلے جائیں, ٹھیک ہے. 60 سیکنڈز ہیں آپ کا, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب آپ نے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتب کے نام لکھنے ہیں. مکتبے کی, مکتبۃ المدینہ کی جو کتابیں شائع ہوئی ہیں ان کے نام لکھنے ہیں. دیکھیں کتنی کتابوں کے نام انہیں یاد ہیں اور اسکرین پر انشاءاللہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ یہ لکھتے جا رہے ہیں. ہم آخر میں دیکھیں گے 60 سیکنڈ میں کس نے زیادہ کتابوں کے نام لکھے ہیں. ایسی لکھائی کر لکھیے گا کہ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب والی لکھائی نہ ہو, ہم پڑھ سکیں, وہ لکھائی مانی جائے گی. اور اردو میں لکھیں, کسی اور زبان میں بھی نہ لکھیں. جی 28 سیکنڈ رہ گئے ہیں, مگر ایسا لکھیں کہ وہ صحیح پڑھا جائے. بارہ سیکنڈ رہ گئے ہیں. تین سیکنڈ رہ گئے ہیں. جی ٹائم ختم ہو گیا, دونوں رک جائیے گا. جی رک جائیے. چلے آپ شروع کرتے ہیں, ہم انشاءاللہ گجرانوالا والوں سے. آپ میرے ساتھ گنتی کریں گے, ٹھیک ہے. بہار شریعت, ایک. نیکی کی دعوت, دو. فیضان سنت, تین. غیبت کی تباہ کاریاں, چار. حسد, یہ صرف حسد کے نام سے. بغض و کینہ, آپ سائڈ پہ ہو جائیں. بغض و کینہ, چھ ہو گئے, ٹھیک ہے. فیضان رمضان, سات. آداب تعام, آٹھ. انہوں نے لکھی ہیں, یہ اپنا مارکر آپ لے لیجئے. اب دیکھتے ہیں کہ یہاں کتنی لکھی ہیں اور کیسی لکھی ہیں, یہ بھی مسئلہ ہے. چلے یہ انمول ہیرے تو میرا خیال ہے پاس نہیں ہونا چاہیے, اس کو ذرا زوم کریں گے, ہماری مجلس بتائے گی. میں نے پہلے ہی کہا تھا ڈاکٹر والی لکھائی نہیں ہونی چاہیے, اس کو ابھی ہم کوشچن مارک رکھتے ہیں. مدینے کی مچھلی, ایک. غیبت کی تباہ کاریاں, دو. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, ارے یہ بھی اب سیکھنا پڑے گا. اتنی بڑی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, وہ ایک ہی کتاب مانی جائے گی. شارٹ نیم بھی سوچنے چاہیے. چندے کے بارے میں سوال جواب, چار. اچھا صراط الجنان, پانچ. ضیاء صدقات, چھ. کنز الایمان, سات. اللہ یہ سات ہے اور وہاں کتنے, آٹھ. اب یہ ایک اگر پاس ہوگا تو دونوں کو نمبر ملیں گے, اور اگر نہیں پاس ہوگا تو یہ دو نمبر گجراوالا والے لے جائیں گے. جی مجلس بتائے. جی مان یہ مان ان کا بھی مانا جا رہا ہے, اور یہ آٹھواں نمبر بھی ٹھیک ہے, تو دونوں کو دو دو نمبر دیے جا رہے ہیں. اب آپ چاہیں تو اسلامی بھائی تبدیل کر لیں, چاہیں تو آپ ہی کر سکتے ہیں. یہ آپ کا مارکر لے لیجئے اور اس کو صاف کر لیجئے, تو صاف کر لیجئے. ایک بار پھر ہو گئی ہوں. جی اب ایک اور انشاءاللہ پرچی نکالی جائے گی. جی آ جائیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اب جو ہے وہ دوسری پرچی نکالی جا رہی ہے. آپ لوگ اسلامی بھائی اگر چینج ہو تو زیادہ بہتر نہیں. چلے کل انشاءاللہ اس پہ مشورہ کر لیں گے. چلے آپ کا جو ہے وہ وقت شروع ہوتا ہے. اب دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے نام لکھے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. یہ خیال رہے کہ 103 ہی شعبہ جاتے ہیں, اس سے زیادہ مت لکھ دیجئے گا. چلے آج ہی کوئی نیا شعبہ لگتا ہے مارے سے وجود میں نہ آ جائے. 8 سیکنڈ رہ گئے, 4 سیکنڈ رہ گئے, 2 1 وقت ختم ہو گیا. رک جائیے. چلے جناب آپ پہلی باری مجلس تاجران کی ہے, نمبر مائک آپ کا مارکر میرے پاس ہے. اب آپ ذرا میرے ساتھ گنتی کریں گے. جامعۃ المدینہ, مکتبۃ المدینہ, المدینۃ العلمیہ, اساسہ جات. اچھا اس پہ ہم نے تھوڑی وضاحت نہیں کی تھی اس لیے ابھی اس کو مان لیتے. مدنی چینل, مدرسۃ المدینہ, دار المدینہ, مجلس تاجران 8. یہ کیا ہے؟ ججز نہیں, یہ نہیں چلے گا. ایسے ججز تھوڑی ہوتے ہیں بھائی, ماریں گے جج صاحب. رابطہ مجلس, مجلس رابطہ, چلو پھر بھی 9 چلے. خدام المساجد, 10. مجلس مدنی کورسز, 11. مدنی قافلہ, 12 شعبہ جات لکھے. اب دیکھتے ہیں وہاں کتنے شعبہ جات لکھے ہیں. دار المدینہ, مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ, المدینہ لائبریری, مکتبۃ المدینہ, خدام المساجد, مجلس فنکار, اصلاح برائے فنکار ہے پھر بھی مان لیتے چلیں, 7. مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان, مجلس ججز بکلا, 9. ہاں یہ صحیح لکھا نا. مجلس مدری چینل, 10. مجلس ریلے, مووی ریلے ہے چلے مان لیتے ہیں, 11. اور مجلس مدنی بہار, مدنی چلر مدنی چلر ریلے, ٹھیک ہے. مجلس مدنی بہار, 12 جی. وہاں کتنے تھے؟ 12. اللہ بالکل ساتھ ساتھ رہتے ہیں. پھر دونوں کو دو دو نمبر دیے جا رہے ہیں. آنندہ جی. مجلس مدنی بہار, مجلس المدینہ لائبریری. جی چلے, جی چلے تشریف رکھیں اپنی جگہ پر. ماشاءاللہ تو یہ تحریری مقابلہ بھی تھا, اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ بہت سارے شعبہ جات کے بارے میں بھی پتا چل گیا, اور اسی طرح ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا. تیاری لگتا ہے مضبوط تھی. کسی ایک نے بھی سمجھے کہ ایک نمبر کم ہوتا تو کسی اور کو نمبر زیادہ ملتے ہیں, لیکن دونوں نے دو دو نمبر لے لیے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اللہ جی اسکور بورڈ بتا رہا ہے 39 نمبر, 39 نمبر ہیں مجلس تاجران کے, اور 31 نمبر ہیں گجراوالا والوں کے. 8 نمبر کا فرق ہے, اور یہ دو ہی سیگمنٹ ہیں گجراوالوں کے پاس جس میں یہ اچھا کم بیک کر سکتے ہیں. اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. دونوں طرف کے اسلام میں سے ایک ایک اسلام بھائی سویت کر جائیں گے, ادھر آ جائیں گے, اپنی اپنی سیٹوں کے پاس کھڑے بھی ہو جائیں, آپ تیار ہو جائیں, کیونکہ اب اکیلے جواب دینا ہے. اب ذرا مشکل ہوگی مجلس تاجران والوں کو, دیکھتے ہیں اب تیاری کیسی ہے. جی نمبر پسند کریں گے. سب سے پہلے گجراوالا کے اسلامی بھائی, مدنی مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, یہاں اسلامی بھائی بھی خاموش رہیں گے. نمبر پسند کریں سب سے پہلے آپ. ایک سے لے کر آپ کے پاس 15 نمبر ہیں. جی نمبر 5. نمبر 5 تجہیز و تکفین سے کیا مراد ہے؟ میت کو کفن پہنا کر نماز جنازہ کے بعد دفن کرنا, اسے تجہیز و تکفین کہتے ہیں. کفن دینا تو ہے لیکن اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ میت کو غسل دے کر, کفن دے کر نماز جنازہ کے بعد دفن کر دینا. تجہیز سے مراد میت کو غسل وغیرہ دینا ہے, تکفین سے مراد میت کو کفن پہنانا ہے. جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے. باری ہے ہمارے مجلس تاجران والوں کی. نمبر پسند کریں گے آپ؟ 7. مسجد سے نکلنے کی دعا سنائیں. اللہم مسجد سے نکلنے کی دعا, اللہم انی اسألوکا من فضلکا ورحمتکا, اللہم انی اسألوکا من فضلک. جواب درست دے دیا ہے. بعض اوقات انسان داخل ہونے کی اور باہر نکلنے کی دعا مکس کر جاتا ہے مگر جواب صحیح دے دیا ہے. گجراوالا والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں. نمبر 4. کس دن ناخن ترشوانا مستحب ہے؟ جمعہ دن, مبارک دن. جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے. جواب درست دے دیا ہے. مجلس تاجران والوں کی باری ہے. زین بھائی نمبر پسند کریں. 12. 12 نمبر. خلفائے راشدین میں ان خلفاء کے نام بتائیں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کے برابر عمر پائی. ایگزیکٹلی جو پیارے آقا کی عمر مبارک تھی اتنے ہی سال انہوں نے بھی دنیا میں عمر پائی. وہ کون سے خلفائے راشدین ہیں؟ خلفائے راشدین کتنے ہیں یہ پتا ہے آپ؟ ٹھیک ہے, ان میں سے دو کون سے ہیں یہ بتا دیں. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں, پانچوں کے نام نہیں پوچھ رہا, ان میں سے کون سے خلفائے جنہوں نے پیارے آقا کے عمر مبارک کے مطابق عمر پائی. بڑی کوشش کی میں نے آپ کو پہنچانے کی مگر وقت پھر بھی نکل گیا, آپ سے غلطی ہو گئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں وہ خلفاء ہیں جنہوں نے 63 سال, یعنی نبی پاک کی عمر بھی 63 سال اور ان کی عمر مبارک بھی 63 سال. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے ہمارے گجرا والا والوں کی. نہیں تو ایک نہیں, آپ نے خلفاء کے آپ نام بتا رہے تھے, ان میں سے ان کے نام بتانے تھے کہ جن کی عمر مبارک اتنی ہے. اتفاق سے وہ نام صحیح بتا. نہیں اتفاق سے نام نہیں چلے گا. نہ چلیں, گجرا والا والوں کی باری ہے. جی نمبر ایک. کھانا کتنی انگلیوں سے کھانا سنت ہے؟ کھانا تین انگلیوں سے کھانا, تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے. جی مجلس تاجران والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں. جی 6. آپ نے کہا 6. جی جنازے کو کاندھا دینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ جنازے کو کندھا دینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کی سیدھے قدموں کی طرف سے شروع کریں, پھر سرہانے کی طرف آئیں, پھر قدموں کی طرف آئیں, پھر سرہانے کی طرف آئیں. تھوڑا سا آرام سے تسلی سے جواب دیں تاکہ سیکھنے والے سیکھ سکیں. دوبارہ بتائیں سنت طریقہ کیا ہے؟ میت کو کندھا دینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سیدھا کندھا جو ہے یہ سیدھے میت کی سیدھی طرف سے سرہانے کی طرف آئیں گے, پاؤں کی طرف آئیں گے اور 10 قدم چلیں گے, پھر جو ہے وہ 10 قدم سرہانے کی طرف چلیں گے, پھر پاؤں کی طرف آئیں گے, پھر 10 قدم چلیں گے, پھر سرہانے کی طرف جائیں گے. سرہانا اور کندھا تو ایک ہی بات ہو گئی نا, مطلب پاؤں کی طرف. لیکن اس کا طریقہ جو یہاں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ پہلے دہنے سرہانے یعنی کاندھے کو ہم جا کر سرہانے کی طرف کندھا دیں گے, پھر داہنی پائنتی پر آ کر یعنی پیروں کی طرف آ کر کاندھا دیں گے, پھر دہنے بائیں کندھے پر جا کر کندھا دیں گے, پھر بائیں پیروں کی طرف آئیں گے. غلطی ہو گئی ہے آپ سے, حالانکہ یہ بڑی سامنے کی چیز ہوتی ہے لیکن بعض اوقات مسٹیک ہو جاتی ہے. مقابلہ کچھ قریب آتا جا رہا ہے. اب باری ہے پھر گجرا والا والوں کی. جی گجرا والا آپ کی باری ہو گئی نا, دوبارہ یہاں سے. جی آپ نمبر پسند کریں. نمبر 11. بہت خوبصورت سوال ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جوش پیارے آقا نے یہ جملہ کہ جو شخص اس مسجد میں نماز پڑھے تو یہ ایک عمرہ کے برابر ہے, یہ کس مسجد کے بارے میں فرمایا؟ مسجد قباء. مسجد قباء مدینہ منورہ میں موجود اسلام کی سب سے پہلی مسجد. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی اب مجلس تاجران والوں کی باری ہے. نمبر 13. 13 نمبر. بہت خوبصورت سوال. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب پہلی بار وحی نازل ہوئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت عمر مبارک کیا تھی؟ پیارے آقا کی عمر مبارک پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت کیا تھی؟ 41 years. 40. نہیں آپ جواب نہیں دے سکتے. 40 سال آپ نے 41 کہا, جواب 40 سال تھا, غلطی ہو گئی ہے. اور اس سفر میں سفر اکیلے کرنا ہے, کسی کو کوئی مشورہ دینے کی اجازت نہیں ہے. اگر سامنے اپنی ٹیم والے مشورہ دیں گے تو ویسے ہی وہ جواب غلط ہو جائے گا, اس بات کا خیال رکھیں. اب باری مجلس سے گجراوالا والوں, گجراوالا سے آئے ہوئے اسلائی بھائی اب نہ صرف جواب دے کر بہت قریب آ سکتے ہیں. جی نمبر دو نماز جنازہ میں سب سے افضل صف. جی نمبر دو کہا انہوں نے. جی سب سے افضل صف کون سی ہے؟ آخری صف. آپ نے کہا آخری صف, پچھلی صف تمام صفوں سے افضل ہے, جواب درست دے دیا. سبحان اللہ, پہلی بار نمبر برابر ہوئے ہیں, مگر مجلس تاجران کے پاس ایک جواب دینے کا موقع ہے کہ یہ نمبر آگے بڑھ جائیں. جی مجلس تاجران والے نمبر پسند کریں. نمبر نائن بہت پیارا سوال ہے. قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا افضل ہے یا زبانی؟ دیکھ کر پڑھنا افضل ہے. قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے, کہ یہ پڑھنا بھی ہے, دیکھنا بھی ہے, ہاتھ سے چھونا بھی ہے, اور یہ سب عبادت ہے. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ, صرف دو نمبر کا فرق ہے. اب باری ہے مجلس گجراوالا والوں کی. گجراوالا والے بتائیں نمبر. نمبر 14. 14 نمبر. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام بتائیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. خاتون جنت, بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست دے دیا. مجلس تاجران والے نمبر پسند کریں گے. جی نمبر دکھائیں. 10 نمبر. آپ نے کہا 10 نمبر. جی بتائیں, اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پہلے پیدا فرمایا یا آسمان کو؟ زمین کو پہلے پیدا فرمایا یا آسمان کو؟ آسمان کو. عاطف ویسے غلطی نہیں کرتے, اور آج ان سے دو غلطیاں ہو گئی ہیں. زمین کو رب عز و جل نے پہلے پیدا فرمایا, اور اس کی تفصیل قوم جندات اور امیر اہل سنت, یہ بہت خوبصورت رسالہ کتاب بھی ہے, اور یہ بڑی شاندار اس میں تفصیل ہے. آپ نے کہا آسمان کو پہلے بنایا, آسمان کو زمین سے پہلے پیدا فرمایا. جواب درست دے دیا. کچھ دیر کی کنفیوژن تھی, سانس بحال ہوئی, اور یہ دو نمبر انہوں نے حاصل کیے. دونوں طرف کے اسلامیہ سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے آئیں, اور اب باری ہے یہاں کے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوال کرنے کی. جی اور اپنی اپنی سیٹ پر تشریف رکھیں گے. یوسف بھائی نمبر کون سا آپ پسند کریں گے؟ نمبر دکھائیں جناب. جی نمبر 8. جی بتائیے کہ عام جنتیوں کی داڑھی شریف کتنی بڑی ہے؟ بیوٹیفل سوال. کتنی بڑی داڑھی ہوگی جنتیوں کی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت میں داڑھی شریف نہیں ہوگی. سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا بدن پر جنتی کے کہیں بال نہیں ہوں گے, سب بے ریش ہوں گے یعنی بغیر داڑھی کے ہوں گے, سرمگی آنکھیں ہوں گی, اور سارے جنتی 30 برس کے لگ رہے ہوں گے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. دیکھیں یہاں کاؤنٹر مدینہ, سبحان اللہ, اور مقدس پانیوں کا مجموعہ. آپ ذرا یہ دیکھیں نا کہ یہاں داڑھی رکھ لو بھائی, جنت میں داڑھی نہیں ہوگی, تو یہاں یہ سنت عمل کر لیجیے انشاءاللہ. بہت ساری آلٹرنیٹو چیزیں ہمارے لیے جنت میں رب عز و جل نے ایسی جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے. آپ جناب ایک اور سوال کر لیں یوسف بھائی, اور نمبر بتائیں کون سا باقی ہے. جی نمبر 3. 3 نمبر. چھینک کے جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ حکم پوچھا گیا ہے, چھینک کے جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ چھینک کے جواب دینے کا حکم کیا ہے؟ حکم پوچھا گیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ابراہیم لال عطاری. جی واجب ہے چھینک کا جواب دینا واجب ہے جبکہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے, اور اس کا جواب بھی فوراً دینا چاہیے اور اس طرح جواب دینا چاہیے کہ وہ سن لے, یہ واجب ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جناب کاؤنٹر مدینہ مقدس پانیوں کا مجموعہ اور ماہنامہ فیضان مدینہ بھی تو یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا اور مقابلہ مدنی چینل کے ناظرین بہت قریب آ گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں مقابلہ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. جی پینتالیس نمبر ہیں مجلس تاجران کے. بڑا اچھا کم بیک کیا ہے گجرانوالا والے, آٹھ نمبر سے پیچھے تھے, اب صرف دو نمبر کا فرق ہے. اور یہ ڈیسائیڈر ہے درست کیجیے سیگمنٹ جو بتائے گا کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے اور کس ٹیم کا سفر آج اختتام پذیر ہوتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں درست کیجیے. یاد رہے کہ یہ ایک لفظ ہوگا, آپ کے پاس ساٹھ سیکنڈ کا ٹائم ہوگا جس میں آپ اس کو ترتیب دے سکتے ہیں, درست کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے بیل بجا دی دونوں میں سے کسی نے بھی, اور جس نے پہلے بجائی اس کو موقع دیا جائے گا. اسکرین سے وہ نمبر وہ الفاظ غائب ہو جائیں گے, یعنی اس سے پہلے آپ کنفرم ہو جائیں پھر بیل بجائیں, کیونکہ غلطی ہونے کی صورت میں دو نمبر آپ کے مائنس ہو جائیں گے. آپ کنفرم ہیں کہ یہ کیا چیز ہے پھر بیل بجائیں. ہو سکتا ہے کسی کتاب کا نام ہو, ہو سکتا ہے کسی مقدس مقام کا نام ہو, ہو سکتا ہے کسی شخصیت کا نام ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے جب تک آپ کنفرم نہ ہو جائیں. ہاں 30 سیکنڈ تک اگر دونوں ٹیموں نے جواب نہیں دیا تو ہو سکتا ہے میں کوئی اشارہ دوں گا, اور وہ اشارہ دونوں ٹیموں کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں پہلے بیل چیک کرا دے ذرا پلیز. ٹھیک ہے اوکے. اور ہو سکے تو مشورہ کر کے کریں آپ, میں آگے آ جاتا ہوں تاکہ آپ اس اسکرین کو بھی آرام سے دیکھ سکیں اور اس اسکرین کو بھی دیکھ سکتے ہیں, سامنے بھی اسکرینز ہیں. تو شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ, پہلا وہ لفظ کہ وہ جو ہمیں درست کرنا ہے. دکھائیے درست کیجیے. یہاں سارے سلیبے خاموش رہیں گے, ٹھیک ہے, بالکل خاموش. جی بیل بجا دی ہے ہمارے مجلس تاجران نے. یاد رہے یہ غلط جواب انہیں مقابلے میں دو نمبر اور پیچھے لا کر مقابلے کو برابر کر دے گا. بتائیے یہ کیا تھا؟ چوک درس. چوک درس. اچھا کیا یہ جواب درست ہے؟ آئیے دیکھتے اسکرین پر جواب. بالکل درست دے دیا. بیوٹیفل. دعوت اسلامی کا یہ بڑا پیارا کام ہے کہ جہاں مسجدوں میں درس ہوتا ہے وہاں چوکوں پہ جا کر بھی نیکی کی دعوت کا یہ کام کیا جاتا ہے, اور چوک درس. جواب درست دے دیا ہے. دوسرا اشارہ کیا ہے درست کرنے کے حوالے سے؟ آئیے دیکھتے اسکرین پر. جی بیل بجا دی ہے ہمارے گجراوالا والوں نے. کیا پہنچے, کہاں پر پہنچے؟ فیضان رمضان. آپ نے کہا فیضان رمضان, یہ کتاب کا نام آپ نے بتایا ہے. یہ تو میں بتا دیتا ہوں فیضان تو تھا لیکن کیا یہ فیضان رمضان تھا یا کچھ اور؟ آئیے دیکھتے اسکرین پر. غلط جواب, دو نمبر ان سے واپس لے لیے جائیں گے, اور صحیح جواب ہونے کی صورت میں فیضان معراج. اللہ یہ کتاب بہت خوبصورت ہے اور معراج کا مہینہ آنے والا ہے, مگر یہ دو نمبر ان سے چلے گئے ہیں اور اب ڈفرنس اللہ غنی 6 نمبر کا ہو گیا ہے. اب پھر تیسرے درست کیجیے کی طرف چلتے ہیں. بتائیے اب کیا درست کرنا ہے؟ یہ بھی کسی رسالے کا نام ہے. چلے ایک اشارہ دے دیا ہے میں نے. چلے جناب اگر کوئی بھی ٹیم یہ اس کو نہیں پک کرتی. چلے ایک اور اشارہ دیتا ہوں, یہ کسی رسم کا نام بھی ہے. اس کا کوئی رسم بھی اس نام سے منائی جاتی ہے, یہ اس پر موضوع پر رسالہ ہے. چلے بیل بجا دی ہے مجلس تاجران والوں نے. دو نمبر دیتے ہیں یا لیتے ہیں؟ بسنت میلہ. آپ نے کہا بسنت میلہ. کیا یہ جواب درست ہے؟ جواب درست دے دیا ہے. اور یہ واقعی ایسی بری رسم ہے کہ جس میں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. اب تو حکومت پاکستان نے بھی اس پر بہت سارے معاملات پر پابندی لگائی ہے, مگر اس بسنت کے معاملات میں کتنے گناہ ہوتے ہیں اور کن کن چیزوں کو شریعت روکتی ہے, بڑی تفصیل ہے اس کتاب کے اندر, اس رسالے کے اندر, اس کو حاصل کیجئے. آخری لفظ جو درست کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ, پھر مجلس تاجران والوں نے بیل بجا دی ہے, یہ کیا لفظ ہے؟ اب سر خجا رہے ہیں. کفے صوب. جی کفے صوب, کفے صوب اور کوہ صفا بہت ملتا ہے, اور یہ غلطی ہو گئی ہے, یہ کوہ صفا, صفا کی پہاڑی. لیکن بہرحال نمبر اتنے زیادہ تھے کہ یہ دو نمبر ان کو ان کی جیت میں رکاوٹ کا باعث نہیں بنیں گے. گجرانوالہ والوں نے بڑی اچھی کوشش کی تھی, سفر ہے مگر اکیلے میں. اب آگے تشریف لائیے اور یہ مقابلہ مجلس تاجران, پہلی وہ ٹیم ہے جو ہمارے پہلے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے. یہ ہمیں دوسرا میرا مقابلہ ان کے ساتھ, یہ اپ سیٹ کر رہے ہیں. ہم شاید سوچ رہے تھے کہ یہ ایک ہی مقابلے تک ہمارے ساتھ رہیں گے, لیکن یہ سفر ان کا آگے کی طرف جا رہا ہے اور ایک مضبوط ٹیم بن کر ابھر رہے ہیں. مزید تیاری کی حاجت ہے اور انشاءاللہ اب باری ہے ہم اپنے ناظرین کی رائے لیتے ہیں مجلس تاجران اور گجرانوالہ کے بارے میں. آپ کی رائے کیا تھی کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ آگے جائے گی؟ اچھا پہلے اسکور بورڈ دکھائیں گے, پہلے اسکور بورڈ بتائیں. چلے ماشاءاللہ مجلس تاجران کا اچھا رائے نہیں تھی اس بار, دیکھیں جی. چلیں جناب چلیں یہ آ جائیں ماشاءاللہ. مجلس تاجران کے سلائی بھائیوں کے خاندان کے مدنی منع بھی آئے ہیں تو آگے آ جائیں. چلیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی کچھ اگر مدری منع آئے تو انہیں بلا لیں. 47 نمبر مجلس تاجران, 41 نمبر گجرانوالہ, 6 نمبر کے فرق سے جو ہے یہ مجلس تاجران کے اسلامی بھائی جو ہے وہ آگے نکل گئے ہیں, پہلے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. آئیے اب دیکھتے رائے کیا تھی ہمارے مدری چینل کے ناظرین کی. جی 76% رائے مجلس تاجران کے لیے تھی, انبلیویبل. یہ کون لوگ تھے بھائی آپ کے بارے میں اتنی اچھی رائے دینے والے؟ چلے جناب لگتا ہے تاجروں نے آج کچھ ساتھ زیادہ دیا ہے اور واقعی رائے کے مطابق ہی فیصلہ ہوا ہے کہ مجلس تاجران کے سلیب آگے بڑھ گئے. بہت خوبصورت تحائف ہمارے گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں کو دیے جائیں گے. بڑی پیاری تیاری تھی, ڈاکٹر صاحب بننے والے, انجینئر اور ہیڈ ماسٹر صاحب تشریف لائے تھے, اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے سلسلے میں. اور اب آپ سے زندگی رہی تو پھر کسی سلسلے میں ملاقات رہے گی. اب آپ کو مدنی چیک بھی پیش کیے جائیں گے. جی 1900 روپے کے آپ کو مدنی چیک پیش کیے جا رہے ہیں. جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھتا رہے گا اس کی رقم میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. جی ماشاءاللہ. اب فیضان ابو ہریرہ, وہ انعام جو سلسلے میں بہترین جواب دینے والے اسلامی بھائی کو دیا جاتا ہے, اور مجلس نے فیصلہ کیا ہے کہ مجلس تاجران کے عاطف بھائی کو یہ ماشاءاللہ انعام دیا جا رہا ہے. فیضان ابو ہریرہ ماشاءاللہ, مرحبا ماشاءاللہ, اللہ اور برکت عطا فرمائے. اچھا اب وقت ہوا ہے ہمارے ناظرین کا جو سوال تھا اس کے جواب دینے کا. آگے آئیے, سوال آپ سے کیا کیا گیا تھا؟ سوال کیا گیا تھا کہ کتنی بار سورہ اخلاص پڑھنے سے متعلق حدیث مبارک میں آیا کہ اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا؟ جواب ہے 10 مرتبہ. اچھا صحیح جواب دینے والوں کے نام آپ اسکرین پر ابھی دیکھ رہے ہوں گے, یہ نام آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ میں قرآن دازی کر رہا ہوں. آئیے بیٹا, کئی نام ہیں وہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے. کامران مدینۃ الاولیاء ملتان سے جو کامران صاحب ہیں ان کو انعام دیا جائے گا. آپ رابطہ کیجئے ہم سے, اپنا ایڈریس دیجئے تو انشاءاللہ آپ تک یہ تحفہ پہنچایا جائے گا. اب باری ہے نیچے اسلامی بھائیوں قرآن دازی کی جو یہاں موجود مدنی منوں کا پہلے ہوگی. اچھا پہلے کل کا سوال کر لیتے ہیں. کل آپ نے سلسلے کے شروع ہونے سے پہلے سوال کا جواب دینا ہے. ان صحابی رسول کا نام بتائیں جن کے والد, بیٹے, بیٹیاں, پوتے اور نواسے بھی شرف صحابیت سے سرفراز ہوئے. سبحان اللہ, کیا عظیم مستی ہے کہ ان کے بیٹے, ان کی بیٹیاں, پوتے اور نواسے سب صحابی بنے, صحابیت کے شرف سے سرفراز ہوئے. تو وہ کون سے عظیم صحابی ہیں ان کا نام آپ نے بتانا ہے. جی اور آپ قرآن دازی مدنی منوں کی, چلے مدنی منع ہی کریں گے. آپ نکالیں اس کے اندر سے ایک پرچی نکالیں. 1370 کس کا ہے آپ کا ہے؟ ماشاءاللہ آگے آ جائے. چلے ماشاءاللہ بہت خوبصورت تحفہ آپ کو دیا جا رہا ہے. السلام علیکم. 1370 بتائیں. ٹھیک ہے ہی آپ کا تحفہ. جی اب اسلامی بھائیوں کی قرآن دادی. ون فائیو سکس نائن 1569. ارے واہ بھائی واہ ماشاء اللہ. اسلامی بھائی عبداللہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ آپ کے اس سلسلے میں آنے کے لیے کہاں سے ہمیں جو ہے وہ ٹوکن ملیں گے یا آنے کے لیے کہاں سے پرمیشن ملے گی؟ ماشاء اللہ. اس کے لیے ترغیب. کیا نام ہے آپ کا؟ زین العابدین. کہاں سے آئے ہیں؟ کریم آباد سے. آپ سلسلہ دیکھنے آئے تھے؟ ماشاء اللہ. چلیں آپ کھڑے ہو جائیں, ساتھ کھڑے ہو جائیں. مبارک ہو آپ کو. باتیں رہا کریں. خزانے مدینہ میں ہر جمعرات اجتماع بھی ہوتا ہے, ہر ہفتے مدری مذاکرہ بھی ہوتا ہے. مدری چل کے ناظرین آپ بھی یہاں آ کر ہمارے منچ پر ہمارے اسٹوڈیو میں آ سکتے ہیں اور یہ ٹوکنز فیضانِ مدینہ میں مل جاتے ہیں. آپ عشاء کی نماز یہاں ادا کر لیں. 8:30 بجے فیضانِ مدینہ میں عالمی مدنی مرکز میں عشاء کی نماز ہے. تو آپ اور کل یاد رہے کل تو جمعرات ہے, کل تو مغرب کے بعد ہفتہ وار اجتماع بھی ہے. تو ہفتہ وار اجتماع کے بعد انشاءاللہ اوپر آپ ہمارے اسٹوڈیو میں بھی آئیں. اوپر جگہ نہیں ملے گی تو نیچے بھی ہم جمعرات کو ایکسٹرا انتظام کرتے ہیں, ان سے بھی سوال کرتے ہیں, انہیں بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ انعامات دیں. کل سلسلہ دوسرا پری کوارٹر, دوسرا پری کوارٹر فائنل کس کا کس کے درمیان ہے آئیے دیکھتے ہیں. اسلام آباد اور ڈیرہ اللہ یار, پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور ڈیرہ اللہ یار کی ٹیموں کے درمیان کل مقابلہ ہوگا. دیکھتے ہیں کس کا سفر اختتام پذیر ہوتا ہے اور کون آگے کوارٹر فائنل کی طرف جاتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ سے ہفتہ وار اجتماع سنت عمر اجتماع کے بعد ملاقات ہوگی. وقت ہوا ہے صلوات و سلام پڑھنے کا. ہمارے اسلائی بھائی موجود, شروع کریں. اے مدینے کے تاجدار تجھے, اے مدینے کے تاجدار تجھے, اہل ایمان سلام کہتے ہیں تیرے او شاق تیرے دیوانے, تیرے او شاق تیرے دیوانے, جانے جانا سلام کہتے ہیں, جانے جانا سلام کہتے ہیں. جو مدینے سے دور رہتے ہیں ہجر و فرقت کارن مدینے سے دور رہتے ہیں جرو فرقت کا رنج سہتے ہیں, وہ طلبگار دید رو رو کر, وہ طلبگار تجھے ہی